sadness of the world. So it's sometimes better to really feel it and know it. I can't save you from the sadness of the world. So it's sometimes better to really feel it and know it. And then you can break free from it for a moment. Angielski producent i twórca muzyki elektronicznej William Edward Phillips. To jego najnowszy singiel sprzed kilku dni, Protector. 4 minuty po 2, Ewa Wichrowska i Krzysztof Zulewski. Zapraszamy na 2 nocne godziny. Będzie więcej nowości od Suns, Washed Out i La Femme i nowe single Olafura Larca i Nicka Cave'a. Zagramy też najnowszy koncertowy album Blur, Turn the Page w nowym wydaniu. That's it. That's it. That's it.

Dali nam skrzydła, abyśmy mogli latać, ale potem zabrali niebo. Nowojorczycy z DIIV szczerze i osobiście o tym, jak wychodzili z uzależnienia. Takie prawdziwe odrodzenie. Tydzień temu wyszedł nowy singiel szwedzkiej grupy Goat. Zapowiada nowy album, który pojawi się jesienią. Transowy rytm i przyjemnie dudniący bas. Psychodeliczny, transowy klimat rozwijają Amerykanie z Vampire Weekend. Mój ulubiony Campus z debiutanckiego albumu. Drag my feet along the floor. Then I see you, you're walking across the campus. Cool professor studying romances. How am I supposed to pretend? Studying romances. How am I supposed to pretend? I never want to see you again. How am I supposed to pretend? I never want to see you again. The afternoon, you're out on the stone. Campus, ale sportowy to jeszcze przez chwilę Paryż. Są sportowcy i kibice. Paryżanie wyjechali. Nowy singiel w niezwykłym czasie. Tuż przed igrzyskami wydali Francuzi z La Femme. Znani z niezwykłej energii i przewrotnego humoru śpiewają Ciao Paris. Bye bye Paris for today. Goodbye SSD, I gotta miss you. To mes amis, and you got- Bye bye Paris for today. And tomorrow we'll see. Goodbye my friends, goodbye everybody. Goodbye hell, goodbye Rue Saint-Denis. Now please don't call me, my phone just died. Oh please don't worry, I feel so fine. I say bye bye Paris, hello Hawaii. Goodbye sadness of cette mélodie. Oh. Ciao Paris, już w czerwcu żegnali się ze swoim miastem Francuzi z La Femme. Byli u nas niedawno w maju na rewelacyjnych dwóch koncertach w Warszawie i w Poznaniu. Jeśli koncerty i Paryż, to oczywiście Hala Bercy i inni paryżanie, Daft Punk. Working, faking, doing faster. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye. Francuzi z R i New Star in the Sky, demo numer 1. R ma wystąpić w niedzielę na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Z nieoficjalnych doniesień set elektronicznego duetu ma nawiązywać do debiutanckiej płyty Moon Safari. Na ceremonii ma wystąpić też inna francuska grupa Phoenix. Takie są przecieki. To byłoby zupełnie inne muzyczne zakończenie niż otwarcie igrzysk. Zostawiamy już Francję, Paryż. Do współpracy jako Kiasmos wrócili islandzki kompozytor i producent Olafur Arnalds i muzyk z Wysp Owczych Janusz Rasmussen. Najnowsza płyta to pierwsza ich nowa muzyka od 2017 roku. Pisali ją w Islandii, a inspirowali się brytyjską muzyką elektroniczną i współczesną klasyką. Thank you. Kiasmos, czyli Olafur Arnalds i Janusz Rasmussen, w piątek wystąpią na Grape Festiwalu w słowackim Trenczynie. Może warto pojechać. Rok temu legenda Britpopu, grupa Blur, zagrała dla 150 tysięcy fanów na stadionie Wembley. Out of Time z płyty Think Tank, która żegnała Britpop. To był wspaniały czas na brytyjskiej scenie, ale musiał się kiedyś skończyć. Ten fenomen zamknął muzyczną klamrą Damon Albarn i jego Blur. Komercyjny sukces przeniósł im drugi album Modern Life is Rubbish. Cuphead, też z drugiej płyty Modern Life is Rubbish. Trochę wolniejsze tempo. Koncert, kwintesencja twórczości Damona Albarna i chłopaków z Londynu. Wembley wypełnione po brzegi. Występ miało oglądać 150 tysięcy ludzi. No i nie mogło zabraknąć utworu, który wstrząsnął 1997 rokiem. Dwugodzinny koncert wydany na dwóch płytach Blair Live at Wembley Stadium. 26 utworów. Była pierwsza płyta, początki, wielkie hity. To, co można zauważyć, to to, że w mocniejszych utworach siada tempo, a w tych lżejszych momentami jest za ciężko. No ale minęło prawie 30 lat, niektóre aranżacje są na czasie. Koncert na Wembley kończył utwór The Universal, a to mój budzik w telefonie. Zagramy przedostatni, The Narcissist, z ostatniej płyty. Okay.